أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi comme nin ko baxé du def and ak yeen ci téré borom bi tabarak wa taala batay nu tollu ci suratul maida ci katanu borom bi nu ngi jël tay ñaari aya aya 65 ak aya 66 ñaari aya yi nek sunu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala mo nu ci jangal dik gi mu dik ahlul kitab sunu borom subhanahu wa ta'ala dig len ne len nangam de buñ ko defon sunu borom neena dana len dugal al janna kon ahlul kitab ñok borom bi tabaarak wa ta'ala waccho nañu ku yalla dik bur bu tol ne yalla ne nangam bi bo mako defale dana la duggal aljanna kon lu fi desati bu do ne kenn la ak way juram wala patron wala kilifam wala mu dig la ne la nangam bi soko defé ma defal la nangam te nangam bobu nga bëgg ko kon li jaadu moy la la kilifa ga dig nga def ko bur bu tol ne sunu borom subhanahu wa ta'ala dane ahlul kitabi suñu gëmon yalla gëm yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu gëm li yonnati bi indi ci diine ji ñu jëfé ko ñu moytandiku bokalé moytandiku kéfér moytandiku bakkar yu magi moytaliku ñaaw téf yek yu bon yi borom bi néna ñaar la leen di defal dana leen jéggal séni bakkar wayé dana leen duggal aljanna kon li ñu sunu borom di jangal tay ci ay yi nek sunu kanam moy dig la leen yalla defal dig aye comme dañoo bon yees gëna bon ci li yalla bind motax la leen yalla dig respecté wuñ ko motax yalla xagn leen lam leen waxoon loolu luñ ci jàngé ñun julit ñi moy bur bu tol na yalla du waxantu su sartonté ak julit su sartonté ak am bindeef nit dara nit ki dafa wara respecté loolu té buñu faté ni ñun alquran bi yalla di ñu waccel ñu di ñu ci wax melokanu yahudi ak la yalla sar tol tolen ak ñom dem ñu dajji ko mana yalla daf ñu wax lool pour ñu xelu legi damay waxtaan ak kenn maniko fu nit jaar wacc guddi jaar fa ñu toj ko ñu toj kaaba bam gi daal koy pes ril agresser ko suba su wacce même heure ndax da fay jaar ah lutax ndax dafa way bañ la ko dalon dimb dalat ko tay mana kon ahlul kitab bu len yalla waxe nangam ak nangam bu ngeen ko defee ma defal len nangam ak nangam ñu jalgati ko yalla duma len kon ñun suñu degelu luñ war nu moy tandiku la dal ahlul kitab bala munuy dal ñu wat tandiku la ahlul kitab def ba yalla jeppi len duma len ñun ñu daw lolu waye tay liñu gis moy li yalla xasse yenen xeer yi ñun tay ñoko def li yalla mere yenen xeer yi ñun tay ñoy jalgati di def yoy lolu moy lu jaadut lolu moy lu ñeek lu ñuy jele ci aye yi ñaarel moy wa'dullahi ta'ala li ahli kitab yalla dafa digaat ahlul kitab su ne ahlul kitab nak lo ci deg moy yahud ak nasaran yalla daf leen dig ne dana yaatal seen wërseuk waye bi sart encore ati su fekenteene taxawal ngeen tawrat taxawal injil jeffe li nek ci tawrat ak injil waye ngeen jeffe limu mujjé wacce muy alquran mu joge ci sen borom su ngeen ko defone yalla tabaarak wa ta'ala neena ngeen gem sama wote yonent ngeen duggu ci l'islam kon da ngeen am ci loolu lu ben xet amut kon gis nga alul kitab len yalla wax li tax munu ko am moy weddi gi nu weddi islam ak sayyidina muhammad nangu nañ ne yalla yalla nangu nañ ne yalla yoni ibrahim nangu nañ ne yalla yoni musa nangu nañ ne yalla waye lañ seen problème moy islam ak sayyidina muhammad loolu lañ munta géré li muhammad yalla tan sayyidina muhammad yoni ko ci benen xet mu yor yor benen lak nek arab juddo ci arab yalla def alquran arab yalla jox ko islam loolu lañu mënte muñ mo len metti moy dag sen xol yi loolu tax lu len islam indil lu len alquran wax lu len sayyidina muhammad jangal ñu lang ko dem uti lenen lool nak liko waral yeen say moy firange rek ak soxor motax yonenti bi diñu téré iñan ak soxor ak mon ndax lan xam ngeen ni adama bokku na ci liko genné aljanna moy iblis soxore gi ko iblis soxore ba fexeyal ko ba ñu dakh ko fofu iblis dara taxu yalla dakh ko ci yermendem luddul soxor gi mu soxore adama kon nit wara dindi soxor ci xolam nit dafa wara dindi mbon ci xolam ak iñan su yalla waxe dara bi mako jaglel nit wala mako may nit nga nanguko waaw nga nanguko ci soxol ne yalla mo yore xewali mom mo koy seddelé zalika fadlullah yu'tihi man yasha yalla ay seddelé yalla ay joxé tara ngay ci loxo yalla la nek su ko yalla maye ab nit nang ko nangu nga xamne yalla moko def yalla momay julli di sayyidina muhammad mo len jox islam mo len indil alquran mo len def ñu nek ngeen gi xet kon ku ci soxor ku ci saxol tang da nga nara alku rek waye yalla mom lim doon def def nako ba pare kon mbokk julidi ñaari aya yoyu ñaari mbir yoyu lañ ci jëlé no ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dëgeural suñu lamiñ ba duñu genn téréem bi di alquranul karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون سونو بروم نه ولو ان اهل الكتاب تي سوكو ديغي نك موي يهود اك نصران تي سو فيكونتني ني دي يهود يك نصران ني نيوم لا يالا دي تودي اهل الكتاب نده نيوم لا يالا جوخون تيري ته موي انجيل اك تورات موي بي نجهك واتش مو واتش تي موسى عليه السلام باجاتو موي انجيل مو واتش تي عيسى عليه السلام بن بي واتش يهودي بن واتش نصراني يالا مون ولو ان اهل الكتاب تي سو فيكون ني ньоญو تيري موي يهودي اك نصراني امنو گمون نانو يالا گيس نين دي فيكون ني تي گم نان يالا moy amanu billahi wa rasulihi gem nañu yalla ak yonentam wa bima jaa min ad-din al-haq wa amilu bih ñu gëm li nga xamné mo ñew ci diiné ji di l'islam ñu jëfé ko duñu yam ci rek gëm yalla jëfé téré yi waya wattaqaw ñu moy tandiko ñu ragal yalla wattaqaw al-kufra ñu ragal kifir wattaqaw ash-shirka ñu ragal bokale wattaqaw kaba'ir az-zunub ñu moy tandiko bakkar yu ngandi wattaqaw al-fawahish ñu moy tandiko ñaaw teefi cey ahlul kitab buñ defoon yi proposition yi yalla tegal len yoon wi yalla reddal len ne len buñ gëmon yalla gëm sayyidina muhammad jëfël yalla wax ci tawrat ak injil ñu jëfël li yalla wacce ci diine ji di l'islam ñu moy tandiko kéfer moy tandiko bokalé moy tandiko bakkar yi ak ñaawte fi cey ahlul kitab buñ defoon li la la len yalla defal munela kaffarna anhum dana len jéggel waaw la kaffarna dana sul lan lay sul moy seni bakkar waaw la kaffarna anhum dana len jéggel sayyi'atim seni ñaawte fi kon xolal ñom ñaari mbir la len yalla wax ginnaw li yalla wax len ci gem jeffe tawrat ak injil gem li mujjé wacce muy alquran moy tandiko li len yalla wax yalla neena li buñ ko defon rek ma jéggal len seni bakkar waye duma yem ci jéggal bakkar yi waye wala adkhalanna wala adkhalnahum dana len duggal jannatin na'im allahu akbar dana len duggal keur gogu di aljanna di keru xewal kon li tax yalla balu len kon xam nañ ko li tax yalla duggal len aljanna kon xam nañ ko leer na so defé nangam ak nangam ak nangam dina la defal nangam ak nangam kon bala ñu lay defal nangam ak nangam bi charte bi fan la nek nga def nangam ak nangam legi nak li yalla wax ahlul kitab suñu gëmon yalla moy tandiko yalla neena na len jéggel sen bakkar duggal len aljanna nun nu dégg lolu yalla waxnako ci sun téré bi muy alquran kon ñun luñu war sun déggé lolu nun luñu war kon danañ xamné lepp luñu wax lepp luñu waccel dañ ko wara jëfé bala li dal né dal lu waaw mu ngok nit lan la xel di jëriñ moy xalaat and lan lay jëriñ moy da ngay jang ci ñi ngay andal ñi ngay dundono da ngay jang ci ñom waji kat li la def échec waji kat li la def ñu dumako waji kat li la def yegut waji kat li la def projet bi yap waji li la def réussirul kon yow buñ la wowe di la jaar lo fofu noy def nga moy tandiku njum te yi waji defoon yeb nga teggi yoni budé yoon la nga teggi budé ay erreur la nga bañ ko def kon tay buñu yalla waxé wa banu isra'il yahut ak nasaran sunu gëmon yalla jëfé santane yalla yi yalla neena dana len jéggel sen bakkar na len dugal aljanna kon yalla bula waxé duma na len bula yalla waxé mbugal na len bula yalla waxé dugal na len safara sa xel ci lim wara ñëkka dem moy daño lank baña def li yalla wax motax yalla duma len ndax yalla tegal non len ay yoon ne bu ngeen defé nangam ak nangam ma defal len nangam ak nangam samay xewal moy ma balay sama ma balla bakari ma dugal aljanna lutax moy da ngay jëfé li mala sant nga moy tandiku bakari kon loolu lo ci jëlé moy yow so bëggé dug aljanna bo bëggé yalla balla da ngay jëfé li la yalla sant bayyi lim la téré jeexna kessé so jëfé li la yalla sant bayyi lim la téré ak ko mëna doon ak fo mëna juddo ak fo mëna faato loolu bul ko ragalati bu ragal yaay kan bu ragalati awma doole bu ragalati dama ñuul bu ragalati dama fakhir bu ragalati dama bu rag dedit parce que yoy du critère yalla di tanne yoy du critère yalla di duggal aljanna yalla waxal dina duggal ken aljanna c'est parce que dafa xess wala jange lol amna ñoo xam dina len duggal aljanna c'est parce que dañoo xonk am ñoo xam dina len duma parce que dañoo ñuul fa la yalla wax lol in akramakum indallahi atqakum ki gëna bax ci yeen moy ki gëna ragal yalla la fadlun li arabiy ala ajam illa bit taqwa ku wex gënul ku ñuul lul ci ragal yalla gaay lool buñ koy wax bisu nek suñu xel war na dem ci bilal bilal nu melon da dafa ñuulon ana mu tay ma nga aljanna gaña ana abu lahab nga safara dafa xesson wala dafa ñuul dafa am ñetti abu abu lahab abu jahlin abu talib ñett ñepp nga safara ummu jamil ummu jaadar ummu jundub ñett ñepp nga safara te ay quraysh lañ yu xonku choy wex tal ba pare bok ak yenente bi deret waye yalla xolul deret même tabaski yalla lim ñu wax ci tabaski moy xoluma nganda yu xar bi du bejjeni lay xol du kawar gi lay xol du couleur gi lay xol xam nga ñun fi tay nit buy jëni tabaski loy ñëk xalaat bañ yow sax ba da ngay and ak sa jabar bo yoré xalaat deug da ngay and ak sa jabar bo de bo rom mu ne la rombal nga bëgg dem mu ne la nijaay nga taxaw yene say nga and ak sa jabar and ak say dom jabar ji di xol nga nday xar bi xale bi di xol bejjeni waaw xale mo bejjeni rek te jeffay ñu ne la ah way kay xol suñu xar ñu la bejjeni def bu de jabar ji mom mu na la kay xol xar bi nga nday bi yow nak legi lool lo ci am yow mi nga xamne yow ya de won jëndi ah amo dara lu yapp lool tax yalla nañu lan yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum soxlawuma yap bi soxlawuma deret bi soxlawuma der bi xam nga la soxla ragal yalla gi man yalla mala wax defal nga def bi ngay def nga set man yalla lima neex lima bëgg nga dem def ko motax suñu jaamu yalla yi fi pour mu sel day doy war torop fokk ñu genn ci suñu bëgg bëgg ñun genn ci suñu bëgg bëgg njaboot genn ci suñu bëgg bëgg soxna ki nangam ak nangam jaamu yalla bo ci duggalé sa bëgg bëgg yow wala nga duggal ci sa bëgg bëgg doom wala nga duggal ci sa bëgg bëgg jawar rek yalla da ciy genn parce que yalla limuy santane wu ko ndax mu neex nit wala mu naqari nit yalla mom limu bëgg la santane dafal la wax waaw su fekke yow nak legui dang koy def di ci xol lu neex nit wala lu neex samba wala lu neex demba bu yebo nga amne perte nga kon ñi jël ay rek di rombu di dem suñu borom dafa defal alul kitab ay proposition chart saxala tek batu law la jital yeen yaang arab law lan la walaw anna ahlal kitab tay su fekkon ne ñoñu téré ci yahud ak nasaran amanu gemon nañu yalla batu amanu xam ngeen ko batu iman suñ ne al iman dafa am lughatan ak istilahan ba pare iman am arkan lool yep nak boko bolé moy iman suñ ne ngëm bu ko jé bu ko bul ne gëm yalla rek na pat dem dedet da ngay jël ñet yep jëlal ngëm yalla moy lan ci lugha nga jël ngëm yalla moy lan ci istilah nga jël arkanul iman so bolé yoy yep nak légui muy ngëm dara néna ahlul kitab buñ defon loolu gëm yalla gëm yonenti bi gëm téré yi gëm yonenti yi gëm al-akhira gëm dogal bi neex bi naqari jëfeli islam indi ñu def lolu ba paré wattaqaw ñu ragal yalla ñu moytandiku lan lañu moytu moytu kéfir julit day moytandiku yif kéfir yalla bo xeli ahlul kitab julit ye ci yey su fekkon ahlul kitab kessa lako yalla adressé kon duñ ko wax ci alcorane gi diñ ko netel yalla dafa bëgg ñu moytandiku kufru moy lepp lo xam dafa la yobbu ci kéfir té tay xam ngeen ne aduna bi ñuy dundu ay jëfëng fi ko way jëf rek da ngay nek yéfer bu la nexé ngay julli nak di continuer way yéfer nga luddul nga toubat moy tandiku lool waye moy tandiku bokalé gis ngeen bokalé bariñ nako ba yenen bi daf ci amone ñaan di ñaan yalla yow yalla nga mussel ci bokalé buma yëg ak buma yëgul ndax bokalé dafa sew akhfa min dabi bin namla newna tay ku ci muccu wa bokale dafa sew sew lendem ba newna ku ci muccu wala yonent bi don wax yo yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ma ci bokale buma yeg ak buma yegul nga moy tandiku lolu moy tandiku bakari yu ndaw yeek yu magi suñu yalla neena wa ahlul kitab buñ defon lolu la kaffarna anhum sayyiatihim kon dana len djegal seni bakar waw duma yem ci bal len djegal len waye wala adkhalnahum dana len dugal te lam bi kat lamul qasam la yalla fe bolé ngign ak nun tawkid mbok wala adkhalnahum dana len dugal jannatin aljanna jo xamne an-na'im ajnay khewal la waw ndeysan waaw kon nak mbir ya ngok ku bëgg yalla duggal aljanna ku bëgg borom bi bal la borom bi neena kon suma la santé rek defal da len jéggal duggal len aljanna ken dootu len jappé walam yu'akhizhum yalla dootu len jappé walam yafdawhum dootu len gatchel han da len duggal aljanna bo xamné lolu xéewal la mune wa hadha wa'dullahi ta'ala lil yahud li yalla ko dik yahudi est ce ñom rek la wan nasara ak chrétien waaw walaw annam amanu wattaqaw la anjazahu lahum qatan suñ ko defon wallahi yalla da len dugal aljanna yalla na len jegal sen bakkar ndax yalla du worate yalla du la wax defal ba fa nga def munala nakhna la ha yalla du bur bobu way waaw yalla kum liggey lo fay iblis bako yalla ne liggeyel mu liggey yalla fay nako la fay yalla fay nako yalla du liggey lo nit mu def ba pare yalla bagn ka limu liko yalla waxon yalla ne ko duma ko dedet yalla du bur bobu muko du ko musamel lolou melokanu doomu adama la doomu adama moy sak jeuf doomu adama ngay sonnal nek ci naaj bi mu nek ci ker gi nga pare mu nan la bon affaire bi xawmo ni ni lay deme bon me xara rek grawul quoi duma la fatte nak baye fi sa numero ngay ñibi di mat say la xonaal ki hoor da yalla bo bu refé ba woma wa gogu doomu adama mo mel non waye du yalla yalla mom bis bo taxawé ci naaj bi mu xamné ya tax nga taxaw ci naaj motax wala nga fananti yalla xamné ya mom motax nga fananti day metti rek waye yalla dalay fay waaw gis ngeen yonenti walen yalla ligéyelo ñom ñep la yalla fay walen nit ñu bax ñi rek ñom ñep balen yalla sonno lo yalla fay na len yalla du sonno lo nit ba pare mu perte te yalla bu la fay fi ci aduna dina la fay alakhira sik nekku ci te sax li ñu gëna gis moy da lay fay ñaar yep fay la fi ci aduna bam ne fang alakhira mu fay la encore kon mu ngok kon ahlul kitab li tax yalla dugul len aljanna li tax yalla baawul len sen bakar ñom la len yalla proposer lañ defut sunu borom indi len ñaarelu dig bim len dig moy walaw annahum tay su fekkonte ne ñom batay ahlul kitab aqamu takhawalon nañ samp ko molan at tawrat tere bobu di tawrat wal injil ak tere bobu di injil ñu samp ko takhawal ko atte woko dunduko kon dey suñu borom neena ñu gis jamm duñ yem ci ñaari téré yoy rek wama unzila ilayhim ak li yalla wacce ci ñoom lool lan la ha me alquran tay ji bu fekkone ahlul kitab li len yalla wax defon nañ ko moy lan ha jefe tawrat ak injil wama unzila ilayhim min rabbihim wa min zalika alquranul karim alquran bi ñu jefe ko wa ma'na aqamu zalik ay amanu bil aqaid as-sahiha ñu gëm pass yi alquran indi alwarida fi tilka alkitab te pass yoy nga xamne mo nekkon ci tere ya wa amilu bi sharai as-salima ñu jëfé sharia bi nga xamne mo wër wal adab ar-rafi'a ñu jëfé teggin yu yëkëti ku yi wal akhlaq al-fadila ñu am jikko yu leer yu rafet yi nga xamne mom la tere yi ëmb ala neena cey buñ defon lool la basatallahu ta'ala alayhimur rizqa yalla dana yaatal sen wërseuk kon danañ lek de gauche à droite ñu leen neex ñu lek la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim gis ngeen danañ lek ci souf lek ci kaw danañ lek de gauche lek à droite lo yalla bëgg wax moy lan wërseug wi dana wala ngaan ba ni lañuy def rek côté yëpp wërseug bi wër leen way lu tax amuñu lool moy ñaka taxawal tawrat ñaka taxawal injil ñaka jëfé alquranul karim bi mu jëwaat li mo leen xagn la leen xagnon demb fe ñu jéggal leen seen bakkar duggal leen aljanna mo leen xagn fi wërseug bo xamantene amuñu ko kon benen denkané ngok buñu yalla di léralal ñun julit ñi ndeke sababu wacce téré yi du rek di jamb di naan waaw sababu wacce téré du jamb di naan du du bindi di tak waaw du man kataba wa allafa waaw ngay jang tay ci téré ñu ne man kataba aya kaza wa kaza wa allaq aw shariba aw igtasala bihi lol taxul mon waj yalla la wax ahlul kitab walaw annahum aqamut tawrat cey bu fekkonté na ñom taxawal nañ téré bi nuñ koy taxawalé ndax da nga jël téré bi rek da koy taxawal ni ni ni ni taxaw na dé ha du li la yalla bëgg wax dé du li yalla dafa bëgg wax ñu lan ñu jëfé ko mu ñuy atté ñu ci atté wo wa kay nañ ko taxawal suñ amé problème da dem ci téré bi aqamu tawrat wal injil naka téré dañ leen di atté wo téré dañ leen di dund téré waccu rek pour ñu daf ko téré barkelu comme tay li bok na ci ñu alak moy def alcorane téré barkelu ndaysan téré barkelu waaw waaw aqamu tawrat wal injil wama unzila ilayhim ak li yalla wacc ci ñom naka lañ koy taxawale yalla wax nako moy lan jël pass pass yi alcorane wëral jël pass pass yi nga xamne mom la wacce mom la wax ne li moy pass pass bu bax waye jëfé sharia bi sharia bi nga xamne mo wër keung len wëru ludul mom waye jëfé teggin ya ca nek waye jëf jikko yi am jikko yi gis nga li moy islam islam moy pass pass la sharia la teggin la ay jikko la ilmi moy l'islam su fekke ne da nga ne gëm na yalla d'accord sa pass pass lañuy contrôler ci lool soone gëm na islam ñu xol sharia bi soone man dama yaru ñu xol say teggin soone jikko bu rafet ñu xol sa melo sa comportement ñu xol jikko bi li lepp nak alcorane rek mo la ci mëna dimbali téré yalla bi mo la ci mëna dimbali sa pass pass wër nga dundu diine bi han nga am ay teggin nga am comportement bu baax lan mo la koy may moy jëfé li la yalla sant ndax téré bi dafa ñëw pour nit baax motax alcorane lepp lu mu téré né nit bu mu ko def soko chambaré xolaat ko da ngay fekk né li doom adama waru ko def xol leen li alcorane téré yépp lan ngeen ci xol né cham li la dëgg dëgg yalla waru ko won téré wax leen mako bala mu ñëw continue lenn la wax lu yalla téré yeen ñep kenn nako xol mu ne li yalla walu ko won téré sangara bu ko yalla téré lool sax nit waru ko naan ndax bokay naan bu yagge sax docteur yi téré la ko wala mu ray la ak encore xolal bo ci dekké diko naan fum la jëmé koñ ba nga dekk sax doto am personnalité ha ak lan wala sacc tay ngay sacc di sacc ba tawax r plus 5 benn becc ak ñu japp la ci koñ bi nga dëkk ha ndaysan agar na ne kër gog do tofa yewo dang koy muju jaay toxu ndax gatché gi nga am yalla lepp lu mu téré nit ñi su ko yalla téré won sax nit war na rus def lool wala mbam xux ya lek ya mbam mbam xux man damay faral di wax ne mbam xux bu ko yalla téré won sax am nit ñu xam duñ lek ginar xam ngeen lool dañu xol ginar rek ni melni rek ak limuy lek yeen say rek ñu ni si man duma lek ginar am ñu xam duñ lek kanara wala amna ko amna yo xam duñ lek su kanje xam ngeen lolé sa tax ñu li man di taxay bi ak nima gisee ñukoy ki ni baxna li melni ay yur duñ ko lek waaw xol leen mbaam xuux nag xol leen mbaam xuux gars yi est ce que gis ngeen mbaam xuux di mel li ko yàlla bindee waxuma ras waaye ñaawaay beeg ñàngaay beeg non mais ku ñu xas ne la mbaam xuux nga dangaa war a xaru ci yow mbaam xuux nga bu ne mbaam sax xëy na di nga tane ndax mbaam bële rafet na waaye buñ ci eggee xuux bu yeggoo nga dugg ci pax mbaam xuux dafa ñaaw dafa salte non lépp la boole gars yi nee nañ ñi am na ñoo xam ne da ci àll bi lañ dëkk amuñu ay douce mbaam xuux mooy oto mbalit bi lépp lay lekk tout du bàyyi dara mbaam xuux lépp lay lekk dara ah waaw waaw gis nga bu doom jiidoo bu ñu ko séparal mu lekk doon xoolal lool loolu nu ko nit di lekkee kon kay xam nga yàlla lu mu ne bu leen ko lekk dëgg la moo tax dama ne ne yàlla amul lu mu ñu tere lu dul soo xoolee yow loolu bu la ko yàlla teral woon sax boo ko xoolee nii rek war nga ne non lii du ma ko lekk man parce que boo lekkee yooyu yëpp da ngay mujj mel ni ñoom ki waaw yenn saa sa nga gis nit ñi ne kii de moom bañul dara lu ñëw mu lekk ñu ne moo tax gisoo ko ni mel waxuma laag nag ay mbaam xuux ak ay kenn xamul ah ay surtout nag ci jikko yi ci jëf yi ay sàngaraak ay sàccak ay fenak ay kartak ay njaaloo wala njaaloo fi mu nekk ni am na ñoo xam ne bu ñu xëyee njaaloo wuñ dañ yaakaar nekkuñ ci jàmm xale bu jigéen bu leen romb rek yaakaar nañ dañoo war a fanaanoog moom tey boo leen ne woon ne aal ma sa doom wala jox ma sa yaay wala jox ma sa mbàkk bu jigéen wala sa rag di ngeen di xeex ba dan jant bi soo duñ la bàyyi pourquoi nga may wax loolu ah kon kay yow ni nga ko bañee sa bopp war nga xam ne baaxul est ce que bëggoo loo ko def ah voilà tey jii ki dàq njaaloo ci àdduna bi soo ko ne woon jox ma sa doom bu jigéen ma njaaloo moom mu ne la yow nag ma yab yow yow ku ma yab nga yow déedéet pourtant li mu bëgg a defee loolu rek nga ko wax waaye lu gis nga lu bon kenn bëggu ko ci boppam même ku bon ki koy def fi mu nekk nii waykatu musique da ngay dégg mu ne la man bugguma sama doom way dana def tuuba doomam du way waaye day la xale bi rëcc way parce que doomu mbër moom buñ ko xasee ngénte xaalisu mbër moom foog mu bëri ci waaw ku ñu ngénte xaalisu mbër wala ñu ngénte la xaalisu musique ah li waa ji di wax koo xamante ne doole rek la sa bàyyi di jaay boo amee doom bu mbëkk bu mbëkkewul it daal di nàññ bu nàññul it mbëkke nàññ mooy loolu nag di def waaw mu wor ku ñu nàmpal soowu nag boo nàññu nit mbëkke waaw ku ñu nàmpal gigoos xam ngeen gigoos amoon na temps fii tubaab yi ñëw ne Sénégal bu kenn nàmpal ci sa ween na ngeen ut meew nit ñi ut ay biberon gis ngeen biberon yooyu année yooyu ay 72 ak jëm 80 ñi ci nàmpoon yëpp doole rek koo ci gis nii lay def ando doole rek nag soow nag lañ nàmp koo waxal mu ne gis nga paa bi gis nga mère gis nga waaw gis nga paa yooyu rek est ce que soow nag la nag moom xam ngeen ne fu mu dugg béjéen yi rek lay dugal nii doole rek la ñuy jaay même bu demee ci réunion sax bu ñuy wax kkk la ñu fu ñuy wax sax ñu xam ne ndeysaan ñii même kàddu gi buy génn sax doole lañ koy génne tëw moo tax baaxul leel moo tax li tax yàlla indil nit soowu nit mu ne na nàmp soowu nit doisar ah Brésil wallaay ku jigéen ah gis ngeen ah parce que ñooñu xam nañ xam nga ñun lu ñu dal tubaab bi dañoo dugg ci musiba ba xam ne ci musiba lañ dugg ñoom ñu ciy génn léegi nag musiba yooyu ñu daloon ñu ne ñu jël leen tubaab yi loolu mooy suñu problème tubaab bi dañoo dugg ci musiba ba xam ne ñoom alku nañu léegi nag ñu tëral ay yoon pour génn ci ñun musiba yooyu ñoom ñu nekkoon ñu ne acca dem leen ngeen yóbbu ko Afrique ak ci jullit yi au lieu ñun ñu xam ne ñii ci musiba lañ nekkoon bañ duggee ci li amuñu jàmm buñ ñu joxee loolu ñu lànk léegi nag ñu jox ñu ne ñun indi leen xoolal tey tubaab France dañ fay tere jigéen juy jaay boppam ah Sénégal boo ñëwee ñuy légaliser jigen juy jaay bopam té Sénégal fan la jëlé won lolu ca France wala cigarette ñan ñoo ñukoy indil du tubaab ñoo ñukoy indil ñom tay dem nañ ba téré ko panneau publicité ci mbéddi téré ko ci télé yi téré ko ci radio yi téré ko ci place publique yi téré ko ci hôpitaux yi téré ko fu nek ñu na bo bëggé tox yow kenn da ngay dem fele nga tox bu xër nit ñi légui ñun mu ngi ci suñu panneau publicité mbéddi mi ngi ci télé yi mi ngi ci radio yi mi ngi fu nek té ñeñ ñoo ngi indiloon té ñeñ légui xam nañ na baaxul parce que xam nañ limuy ray ci ay nit fi dañ koy téré publicité mais waji da koy def ngandam cigarette paquet bi def ngando cigarette benn bi dal di bind benn avis dangereux pour def bu ndaw bo xamné do ko mëna gis bu tuti mën nga gis paquet bi gis cigarette bi gis lepp romb bind bi té lo xamné li lool la té lool la waron ngandé nak bobu lañ waron ngandel moy li daf lay lor ci sa wergu yaram xam nga nit luñ ko né dalay lor sa wergu yaram ba par mu ñëw na jaay ma té nañ lañ ko ni baxul ci yow mu né jaay ma li dalay ray mu ñëw né ana ki jaay mu né ma ngi mu né jaay ma limay ray ki nga am nga amatul xel wala waaw mi ngi melni poson rek xam nga né poson la soko nané da ngay dé nga ñëw né jaay mu poson ma nan ko lepp lu yalla téré non la mel motax lu yalla téré rek cheikh abdul hamid kiski neena lu yalla téré rek kèn du ko lire ba paré né dedet mune lu l'islam téré rek boko rombé da ngay xamné li même bu ko yalla téré la téré wul won nit waron na jombal bopam def li xolal fen nga fen ñepp xam nañ né da nga fen ñu taaj la nak ñu la yow wa li ni yow ya ko waxon nga nek fa nan wa mako waxon waye waxe lol la ci lan la bok ken dootu la naw ken dootu la respect so tamé ci dëkk bi di wax te du dëgg nga wax ko ben recc wax ko ñaar recc nga wax ko ñet do to recceti ni paré nañ ci yow so wax ñu na ko gure ay waxam jartu dur sa doom ya de nga kilum wax néna ministre de la justice France dañ ko ëmbël est ce que lolu yor na yanu mana en tant que cour justice ministre rek do yor na waye nga yor justice ñu ëmbël la lolu war na jangal ñi ne yow mandu wo ndax bo mandu won du la ëmbël légui nak ku mel non bu continuer di yor justice bi ñi ñuy juger fuñ jëm ak ñay juger dañ alko kon yalla na yalla dimbali kon ayé yi mbokk yi yalla daf ko adresser ahlul kitab waye nun ñi ñoko mom yalla daf ñu wax ne ñom suñu defoon li am li suñu defoon li ma defal leen li kon loolu ñun ñi est ce que li yalla wax wa ahlul kitab ñun bëgg nañ ko wala bëggunu ko kan mo fi bëggul dug aljana kan mo fi bëggul yalla jéggal ko bakaram kan mo bëggul yalla tour ci kawam ak wërseuk ak ba mu ne wala nga ne gañ ci kawam ñun ñepp ko bëgg kon nak ahlul kitab da yalla adresser wax ji waye ñun ni noko mom ñun ummatu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam mo da borom bi nenu law annahum sayis fekkon ne ñom aqamu at-tawrat wal injil taxawal nañ téré bi di tawrat ak injil di evangile bible bi ak injil bi buñ ko atté won wa ma unzila ilayhim ak li yalla wacce ci ñom min rabbihim mu baye ko ci sen borom muy qur'an kon de la akalu don nañ kon di lek ndaysan don nañ kon di xewlu xewlu yalla dana soti ci ñom dana yaatal wërseug wo xamne dana len wër ndey jor ak chamuñ mbollem ko tay nena haza ma wa'adahumullah lila len yalla dig waaw suñu defon li yalla soti ci ñom wërseug bo xamne kenn du xam fu mu baye ko fuñu lam rek daldi daj la akalu don kon danañ lek min fawqihim sen kaw wa min tahti arjulihim ak seni sufi tank lutax ndax xewali dana bawna waaw kinaya li nak dakantal la gu yalla bëgg wax rek an basatir rizq alayhim ne yalla dina yaatal wërseug wi ba wërseug wi fo duggal sa loxo rek daali daj waaw nit ñi say ñu ragale yalla rek yalla defal leen xewal wala anna ahlul qur'an wattaqaw la fatahna alayhim barakatim minas samaa'i wal ard wallahi wa suuf ñu gëmon yalla nit ñi wara gëme yalla leena dana ubi xewali asamani mu nga gis nga ñi tamit li leen yalla wax suñu jëfé won tawrat ak injil ak téré bi yalla wacc ci ñom muy qur'an kon danañ lek partout côté yépp yalla neena duma yem ci loolu di len may rek sax ay xewal yo xamne day walangan ci kaw ba ci souf ci sen soufu tank waye yalla neena minhum amna ci ñom ummatun khair wo xamne muqtasid dañu dig doom ëppaluñu waaw ëppaluñu mankeluñu waxuñ ci isa ne doomu yalla la waxuñu doomu njaalo la walakin qalat abdullah wa rasuluhu xeed wawu dañu ne isa jaamu yalla la yonent yalla la waaw lolo tax walamma jaa lamma jaa an-nabiy al-ummi bishara isa alayhi salam amanu bihi khair waw balen yalla indile al-qur'an al-qur'an wax len ne isa dana ñew muhammad alayhi salatu salam annoncé len lol ne len isa yalla subhanahu wa ta'ala moko yoni won ñom khair waw dañ ko gëm ndax lan dañu digg doomu won ñu ëppaluñu ci mbirum isa ngok gis ngeen mom la yonent bi ne ana da'watu ibrahim wa bisaratu isa alayhi salam man ñaan gama ibrahima ñaanon moy man mi yonent bi begele ba isa begele won nit ñi ne dina ñew man mi la jangeen ñaar yeb jangeen yaan isa wax ne sama ginnaw dana am ku tuddu ahmad ku ñew jangeen ibrahima ñaan yalla ca makka ne ko yalla sama xéet wi sama doom yi yonne len ndaw lo xamantene dana len jangal diine dana len jubal dana len setal motax mu ne ana da'watu ibrahim man kat may ñaanu bay ibrahim alayhi salam waye man may bisaratu isa may ka isa begle won ne dina ñew mujjantalu jamono kon mu ngok motax yonent bi ali yalla subhanahu wa ta'ala ne amna ci ñoom ño xamne eppaluñu ummatun xéet la wo xamne muqtasida dañu digg doom mo tax chaque jour julit dafa ra digg doom dañu téré eppal ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum yen wa ahlul kitab bu len eppal ci sen diine julit warul eppal wa ci lepp nak yalla bam ñuy wax dafa ñu ne ummatan wasata xet wu digg doom ngeen mo tax dañuy jaamu yalla su waxtu jaamu yalla jotee dañuy wor waxtu wor julli heure julli waye dem liggey lek nan sey nelaw waye jaamu yalla da dañoy digg doom ken waxu ñu jaamu len yalla kesse bu len top bu len liggey ken waxu ñu liggey len kesse bu len jaamu yalla ken waxu ñu na dedet lan lañ yalla wax wala tansa nasibaka min ad-dunya wahsin kama ahsana Allah ilayk a dañu wara digg doom ñaar yi ñoy and sa ru ak sa yaram ru gi jaamu yalla la yaram bi lek ak naan mo koy dundal benn ci waro eppal menen kene waru la wax rek nga nek labbe duma am jabar wala duma am jëkkeer wala duma liggey wala duma solo duma am kër duma am nangam duma def li damay tok rek damay jaamu yalla kene waxulo nañ la ne jaamu yalla liggey bu ci nek jox ko waxtom dañu laaj ben borom xam xam ne ko jaamu yalla ban jaamu yalla ci gën buñ la laajon jaamu yalla ban jaamu yalla mo gën loy ton buñ ñu laajon fi ñu tok ni jaamu yalla yi ban jaamu yalla mo ci gën lu ñuy ton ha julli dede gis nga de jaamu yalla yi buñ la laaje ban jaamu yalla ci gën xam nga loy tont moy bi jot ci waxtu wi ma nek bi fa jot mo gën waxtu wi nga nek jaamu yalla bi fi jot ci yow waxtu woowu jaamu yalla bobu mo gën ci yow bi julli joté jaamu yalla bobu mo gën ci yow bi jang alquran joté jaamu yalla bobu mo gën ci yow bi koor joté jaamu yalla bobu mo gën ci yow bi saraxé joté jaamu yalla bobu mo gën ci yow kon waxtu nek jaamu yalla ban la fa sante su joté bobu gën ci yow han julli jot ñu na jogal julli nga né dédé man dama jang alquran et dafa li gën ñu na lutax nga ni waaw alquran mo gëna for julli ndax gis nga sumay julli alquran lay jang kon kay ma dem mo la gay do so leena jogal julli ñu ne dedet wala zikrullahi akbar ma tok di def azkar mo gën moy julli ndax yalla neen wala zikrullahi akbar di dalilo lolu jogal julli mu ne la dedet duma julli ndax zikr mo gëna for julli dedet la zikr gëna for julli diina ci chaque jour buñu bañe am problème dañuy bayyi sayyidina muhammad jangal nuko na li oustaz di wax où quand comment neena yoy suñu jaamu yalla du mat lu ñu depp ak sayyidina muhammad ci comment où ak quand ak qui ak pourquoi gis nga juroom yi suñu bëggee depp ak sayyidina muhammad juroom yi fokk ñu def ko de ngeen de juroom yi fokk ñu depp ci ak muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw légui nak li am ci suñu sénégal gi moy ay nit yo xamne ño gëna dégg yonent bi diiné bi lolay war fi problème bi yonent bi ñëw né li waaji ñëw né dédét du lol de li la té yonent bi né li la légui ki mo gëna dégg yonent bi arab wala mom la yalla yoni moy li waaji wax kérok yonent bi daan japp tank lu muy def da koy raxas mom mu ne dede da ngeen koy massa ndax aya bi dane ha tamsu birusikum wa arjulakum mu ne yalla dane ngeen massa sen bop ak sen tank le kon mom mo gëna deg yonent bi alquran lolay teki ha ha sa yonent bi firé ben aya nangam sahaba yi gis ko def ko abubakar def lolou Omar def lolou Ousmane def lolou sahaba yi yonentibi 124000 sahaba ñepp def lolou ben way ñew fi ci Senegal da ne dede du lol de kon yonent ba da joom sahaba yi joom mom mo wax deug mom la yalla yoni lolou suñu problème gaay téré bi di alcorane yalla bam koy wacce ci kan la ko wacce won sayyidina muhammad téré bi kan mako don jangal sahaba yi yenentibi sallallahu alaihi wasallam moko jangal sahaba yi jangal ko tabi'in tabi'ini jangalat ko tabi diko jangale ba ñun ñu jotti ñun ñew fekke non lañ ko waxe ñun ñew bu ko dindi nga ñew fekk nit ñi di julli nga neene man duma julli nga ñew fekk nit ñi di wor nga ne duma wor nga ñew fekk nit ñi di joxe azaka nga ne man duma joxe azaka nga ñew yalla ne aji len maka nga nan maka jarta dem amna xiyar bu nekk fi ci ginnaw estade bi fofu mo boko demé rek danaka mok makka ben la wa gaayeb daari baye makka daari jubal ci xeer bobu lolou ban diine la ha wa en sa yi nga ni arafat ñu ne dedet ñun suba la sunu arafat ah suba la arafat suba la arafat da gaay taw ma nga deg sénégalais bu ne dedet ñun ñun wa sénégal suba la sunu arafat fan ngeen di taxaw aye dem ngor a grayo wala ngor ngeen dem ci xeer buñ ci xeer yoy ngeen taxaw bobu wala mamel ngeen dem ci xeer bi ngeen taxaw ci bobu ci mamel ay senegal nak amuñu arafat nak dal ha kon nak dañu bayyi xel diine ci diine moy lu yonent bi jangale so bañe alku li la yonent bi wax yem ci nga noppalu xam nga ki def lu yonent bi wax mom euleuk amul lay yow lutax nga def ni sa tontu moy man kat yonent bi li lañ ma wax lolou la def kula ko wax nga ni téré sangam dañ ci bindon hadith yonent bi jeex waye kula wax nga def li nga dal wa man sama pap ñu la sama pap kuko yoni lay don sama pap ak neena mamam ñu la mamam keen yoni wu sama pap ak neena serignam ñu la serignam keen yoni wu ko won man yalla muhammad la yoni won mom la waxon wama ataakumur rasul wama nahakum anhu mom la waxon laqad kana lakum fi rasulillahi mom la waxon ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu ajiana kon nak so bañe am problème la ciel mbir sangam naka lako yenente bi don defé ben boy neena ma oustaz sunu keur dama am jamm de bu gaay yu ko ba pare rek man len yenente bi ni lako defé won wax len ma yeen nuñ koy defé mune ñuy nak nakal ma jog def ni ko yenente bi defoon baye len ñu tok mune sam pap saay waxe rek mune ko papa mune mané ko légui man wéduma li nga wax waye yow dag may indil nuko yenente bi defé won légui wax mako mune pap bi di nak nakal mune ma jog kabar daal di xabdu ne ko saay ma indi len yenente bi defoon rek ma fekk ci la chaque jour bu ñew fi dars jeexna xolal légui sa kilifa bëgg la wax defal nangam te xamul luñ koy defé wa man kat li lañ mané lool la serigne bi don def muné ko papa man yonentibi la la wax dé so ma waxé rek yonentibi num ko don fi rek légui ma ñew ci yow wax nako gawal wala ma julli jonne dé né barki dem papa ina ko né xaar ba ma né ma laccé muné kon ma ngi ci yonentibi lim nékkon ba nga laccé ji ba ñew ndaysan wala gis nga dëgg bo ci nekké même bo jangul lu bëri kenn du la mëna yey même bu sali lu sori wut madama yaangi ci deug kenn dula meuna yay su ben way demon jang ba nek docteur sax bu ñewé su waxé yow nga dalel ko dang koy baye mu lak arab ba son moy sen wajjo yu nek ci télé rek di def ay show di def ay soirée ha gaay dañ yaakaaré arab yu muy lak arab la ma ngi fateliku bima gëné nek xalé dama fekké won ben conférence bobu ma ngi won ci ben daaira mi dem serigne bi di def conférence mu jekki jekki rek daal di wax ben aya bu rek basse bi ñepp di xam ma way ma jommi ma bind aya bi bu xey rek dem école ma jox suñu ben oustaz mané ko aya bi lu muy tekki fekk dafa ne dama dem ci jakka yonent bi mu ne ma tok ngelaw lu sedd daal may dugg mune mu wor mané fi rawdatun min riyadil janna mune ma jeki jeki xol nday jor rek ma gis war rak bu asfala minkum rek gay wa ta gayu conférence bi jaxaso nit ñi di xam teet mané allahu akbar ay serigne bi gën bi mu gis grawna ngi lim gis graw ma bind aya bi war rakbu asfala minkum mi ngi suratu al-hafizi mi ngi suratu tauba ha anfal okay war rakbu asfala minkum da nga xam nga lu muy tek ndeysa ay senegal dañ len nax akanya yen say nga deg ñu ne al wali di wali la wali ko wali se nga say nga ngandal waaj di cheikh la di muqaddam la te badi buñ ko waxe ci arab ne dañ koy ngandal nga defal lu reey la fekk du dara te baat buñ wax arab rek yow mi degul war nañ la ko wax ba nga xam lan lañu bañ la ci nax lol moy suñu problème ndeke war rak bu asfala minkum moy sete abu sufyan caravane abu sufyan kérok badr bi yonent bi ko djé abu sufyan ha piège ko abu sufyan nandu piège bi dal di recc jari ci souf tefes ga ha ci souf montagne yalla bu muy message ci alcorane di wax ne abu sufyan yow yonent bi nga togué place sangam di xaar abu sufyan yak say armée abu sufyan dafa teggi jaar ci souf lola aya bi di teggi xolal nak waji fam ko waxe ak nam ko waxe ak ñadon yuuxu legi lan lañ doon yuuxu lolou benen misal bi ngeen ci jël moy lélé nga dem dégg ci mbéddi ay nit samp sen radio di def ay daayira di way nga dégg ñu né waja rabbuk ñu wajur wal malak safat safat safani xol len lolou ay bi limuy tégg xol len waja rabbuka wal malaku safan li yalla di wax ci ay bob ni mu dangereux ay nit diko fecc di fetass waja rabbuka gaay di teug waja rabb wal malak safan safan safani dayila nga xamne do war way xamuñu li ñi def lan la xamuñu ko xamuñu fuñuy tek sen tank yalla ne ëlëk yowmal qiyam sa borom day ñew malaaka yi sappé ñu tak safara jahannama indi ko safara di yuuxu loolu nit dina ko fecc inna ha waja rabbuka wal malaku fofu loolu la yalla lu ci tagu waji ayawma izim bi jahannam xam nga yandim lu wax mune tuqadu bi sab'ina alf zimam fi kulli zimamin sab'una alf malik ñu seené ko juroom ñaar fukki junni seen seen bu nek juroom ñaar fukki junni malaaka tey ci safara di len daanel loolu nit de ko di fecc kon xam lu muy yang lan la lu muy way lan la asaf lol moy sunu problème moy dañuy dem rek di teulakh teulakh waxu ñu nit ñi deug joxu ñu jaamu yalla yi fuñu wara tek sen tank lol mo indi rew mi problème deug deug problème bu dul jeex da gis kuy way alcorane diko fecc fek yow aya jahannama ngay way nga koy fecc jahannama han lan yalla won deug mu wërsegal ñu top ko sunu borom neena ñi minhum amna ci ñoom ummatun khair bo xamne muqtasida dañu diggu doomu waye mu ne wa kaseerun minhum li upp ci ñoom nak saa ama ya'malun ak ñaaw ak bon lañuy def waaw gis nga li anul kitab la yalla doon wax seeni pass pass biñu leralal ku melni abdullah ibn salam ak najasi ñoñu mom dañu bok ci xéet wo yalla nan ummatun muqtasid waye mu ne wa khalqun kaseer la yahsawna adad ken munta tak sen lim wa kasirun min ahli alkitab bari na ci wa ahli alkitab yalla ne ay saa ay qabha ak nyaaw seni pass pass ak nyaaw seni jëf lutax ndax lepp kefeer la ak bokale ak bon ak yaq li kessala jaamu yalla bo andak ay safet bo andak sangara bo andak bo andak bo andak bo andak ben way tuub na fi ci jakaji fi ni jox ko micro ne ko lu tax nga tu mu ne dama setlu islam jamukaay yalla am yeb dafa takale goor ñi ak jigen ñi islam dafa fonk ay jigenam da len di mur ba pare jamu yalla bu joté da fay takale goor ñi ak jigen ñi mu ne waye ñun nak man fama nekkon lepp rek lo def baxna goor ñi jigen ñoy bokku lepp ño bokk place ñi jaamo yalla ñoy jaxaso bop neeni yaramu neeni mu ne lol nak man moma jaaxalon ci lol la nek lol da nek di gestu tay ba dugg ci l'islam deug la ana nit bu baye xel tuuti rek xamne l'islam moy deug wa lo tax ku jang tuuti rek jégué l'islam baña xol tay tuba bi ni ñi saboté ak yenn julit yu reer yi ñi def li ñi def parce que amna julit ñoo xam dañoo reer reer reer ba yaa wa ñoñu tay ci seeni jëf seeni zest le tubab yi di occasion ne di yaq islam dan xolal li bam waji barki dem lim def france jël ben camion fekk ay nit nga ray ken xamul jël auto dawal ko ci away ay nit bu doon ay mbelantan la sax islam daf la ko téré waxuma lak nak ay nit wala tak bomb dem ci jak ma ngi ak ben logiciel ben carte bu ben way bind neena tay julit yi fiñu toll nga gis julit bu tak bomb saga amerique saga israël nga contane nga yakar ne fele jëm mu dugg ci jakk explosé ko xolal barki dem ki ngeen gis mu explosé jakk yonent bi dem ba jakk yonent bi dafa yobbu bomb ñew ne garde yi dama bëgg ndogu xalé bu ndaw dama bëgg ndogu ak yeen garde yi ne ko bismillah yobbu ko ba ci bir jakk ja di lal siyada ji mu explosé bomb bi ñepp de ab julit xolal lool jakka yonentibi su julli di exploser jakkay beegi ci jakka yonentibi fu dess ci aduna bi lan mo len duggal ci pass pass yoyu lan mo len ko jangal lan mo len wax ne li diine la yow reetu lo ay yefer may julit ngay rey ray ay yefe sax santu ñu ko non womal ak nak da lañu yalla won deug mu wërsegal ñu top kon mbokk yi li mo suñu dars tay no ngi jéggulu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.